Bell pescado que se'n va anar en el món lluny del seu mar i sempre cantant amb il·lusió. El mar és canta i és temporal. El mar és bo, el mar és blau, el mar és canta i és temporal. Tot i tot.